کې مخا او چې په احرام نه بهر دي نه کار کولې شي د کار وخت دی کولې شي که بل چا کار وکړ او دې د پاره نه کړي ځان له کار کو ځان لا حلال کو او بیا راړي دې محرمان لا غور کوي نو دا وخت دی کولې شي کا خدا باغ صورت کې چې د اختیاري سره دې بالکل تعاون نه کړي نه ورته کار طرف ته اشاره کړي نه ورته کولې کې الګه پلاني دی چې زندګي ساريري نه ورته بل کسم امداد کړي دي او دغه کس په خپل طبيعت باندې د احرام نه بهرو ځختار وکړو او بیا راړي په دې محرمانو باندې خوینو خیر دی. حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ یو ځل صحابه کرامو جماعت سره روانو صحابه احرام کړو په دې احرام کې نو یو ځای دا ځنګلي فرق کارشه چې کارشه دې صحابه چولې ده نو دې بالکل هغه طرف ته بیان کتل وې چې نه دې ویني او په سلاړ چې کارې نه کی دا غنا تا په چې تاسو کا تل کنا په ځنګلي فرق کارو نو د پاس باندې لا ته وروالو لا چې ورسور شه هغه کوله ته نه کته پاتې شو صحابه ته ودارا کوي موږ په نظر کوو موږ د دې سيزون نه منې دې کوشه بیا راواز ته خو خیر ورسېد اخر پسې هغه احکام او حلال او راړ دې مخې ته وګرځو نو دې وی موږ دا نه کړو ګور تاسو لپاره ما دا احکام ته به आवाज دې سره سکم تاسو ګڼ کا ثانی هغه دوی چې نمو نبی اسلام نه تاسو نه کړي نو موږ خدا په نه څه کېد او چې احکام منه دې نبی اسلام نه چې تاسو کې تاسو سره کم کې سم تعاون کړي دی نه به بس خړای تاسو لپاره بیا جایز دې مغرض کې چرته او سړی په خپل طبيعت کار کړی وي او حاجیلا په زمانه د احرام کې د افکار راډیو دې کړی نو خیر دی زره پاره دور سره تعاون کړی افکار کې نه کړی بیا خیر دی په معنی ته دا بعد ذالیکا چا چې تجاوز کو پس دې چې دا حکم راځي بیا دې په زمانه د احرام کې دوی چې کار نه کوي بل هو عذاب ندین دې سړی د پاره عذاب درناک دی. یا ایها الذین آمنوا یا کسان چې ایمان راوړل دي لا تقتلوا الصیدا موجه تاسو کار کار کوي هم او مت دې خبر کوي چې چا دې کنه غلط رفتار ولا چې ګونه دي مچا ته اشاره کوي مچا سره تاون دې خبر کوي وانتم حرم اور حال دار چې تاسو په احرام کې ہیں تاسو په احرام کې نو په دې زمانہ کې د کوچ کار په تاسو باندې منع دی کا چې کوچ کار و تاسو نه کوي ومن قتلہو چاچی مول کتا غاق کاری سیز کو پشار دری باندی چا غشبب اسی زنن دا بہارو چی کارگول ٹپس دے لڑم مار منگت دے اور دارنگ سوک دے دا غشرمق او چی جون کس پے جدین علاوہ او یا پا دبان دی دا نور سا چی زنن دی خاملے پی اکلا او دخل دفاع دا پار دا دا ملک جدین علاوہ کئی او شید ملک جدت اے زرار نرسو دی صورت کی با پدبانی جزارا دی او کدبا سیزنو نبیا پدبانی جزادا غی نشتا ہاں کچھ تسپگی مگی دا سمڑی کی ناغی سے صدقہ دا اور دارنی نور دا سن حری مری سیزنو مولخان چر کردگی اغزان لدی خفکاری سیزنو کی کنور مگلو ملازمی کی پدبان دی ومن قتلہو چاچن ملک دی اخکار لہا منکم ستاسن اے محرمانو متعمدن خستن اور عمدن پورا خستنی ملکڑ دے او کپہ حیر باندی ملکڑ دے دزن احرام حیرو او اخکاری ملکڑ او که قصدانی ملکلی دی دوارو حکم یو دی یادو ساته حکم دی دوارو مده کئیو دی کان و دلتا متعمدن دی دی پار ذکر کئی چو واقعی آغا ساته دا سوا چه قصدان دا غختار وجل شیو دا سزا پا غبان دی جزا پا غبان دیو لگی دا ورنکا قصدانی ملکلی دی یعنی احرام مرد یاد دی او دا مرد یاد دی چه دا سزونا زمار پار اخکار کل حرام دی او که بحیر بان دی ملکلی دی یعنی احرام دی نحیر دی یا قائلن کی دا خبر نوا چې د نیدا ته ما باندې سره باندې دا ټول سره برابر دي ها دا ټول برابر دي په اداري چا کې د دې جنایت کې جدا جزا دی او کوي برابر ده که په هیر یو کو سی قصد دی فجزاء ملازم د پد باندې جزا ده جزا به سمري مسلما قیمت ده هغه شی قتل من النعم چې د وجلی وی دا هغه کاری حیوانات نه کاری حیوانات چې کوم د وجلی دي دا کی قیمت پد باندې لازم دي مثل مراد دلتا مثل مانوی دے خمیش دے سوری ندے دا زمان دا اخناف و مسلک دے امام شافی رحمت اللہ دے پدے کی مثل سوری و مطلی مثلا یو سڑی شو تر مرگ مرکو نچے ددل تا رکم و حیوانات کے صفت کے برابر والے بھی یا جسامت اور جسا کے برابر والے بھی یو عادت کے برابر والے بھی مغبیا پدے صورت کیا حیوان لازم دے لکا شو تر مرگ دے مرکو دا پدیر غٹن دے کنا او کڑیر نیو دم رکھئی کنا دم رکھت پن دے او دا غیب و دیبانی بیا اوپر کوئی دی اور دارنگی کو بیدی ملکو نو بیا ناشا کنا داغی کو معلوم خبر دا داغی جنس کو دلتشتا نو عاشتا کنا او کچر تا کنتر دی ملکا نو پائی کی بیزا بھئی ولی یو صفت کی دی برابر دی کنتر پی اوزر و بس کی بیزا ہم پی اوزر و بس کی بیا بیا لگتا دا ہم نور حیوانات اکتا برمی کی گی صفات کی طرح برابر والی دی دا امام شاکی سے بھئی او زمون مسلک دا دی چې کوم شی ته امر کو نو دا غي مثل مانوي لازمي کې مثل مانوي دی قیمت دی بس دوه کسان راولي چې کوم کسان د دې په قیمتونو باندې پوریږي او په ګوري چې هغه دا شی د څومره پیسو دی نو هغه پیسې چې دی وایي کنه نو دې پاره پیسو یو سروې کیږي بیا هغه پیسې څومره دي سروې کیږي نو که سروې کې دا کنه غټ پکې دوه کوږي په صفات پکې د قربانوالي شرط دی نو هغه سروې وو اخلي او دا بولی کی حرم تکا حرم کو تاسو یاد دی کنه حرم کا بده ولي کی حرم کو رډي شه د سلګ نه درست را روان دي یو طرف ته پینځل دس ویله مزل دي یو طرف ته سواب دس ویله مزل دي او یو طرف ته چې کنه هغه څنګه دی هغه سره کریم ویله دي ورای جدي طرف ته چې راځي نو پینځل دس ویله حرم دی ختم را وی دي او چې هغه پات ته تاسو ځای نو هغه سواب دس کیلومتر دی ښا دا مختلفه مینات غواړه حرم کې راځي او کوم مدینه منوره طرف ته ځای تنعیم دا تنعیم مکه د دې مسجد حرام لري مې لري اوس په خانقاه دې آبادای کې تن راغلي مکه دا درې مې لري اوس ګره په کې تن راغلي دا عمرې د پاره چې کوم نه تاسو حرام کوي او مدینه منوره ته کوم روډ تللی دې تنعیم ته راشه حالت مسجد عائشه هم دکنه دا هغه ځای نه چې حضرت عائشه رضی الله عنها حرام کړی دې دا هغه ځای نه داخله کې حرامونه کې حرم دا زمينه حرم دې ځای نه دې جدی طرف ته 15 کیلومتر شه او طائف طرف ته سواب دا عرفات طرف ته سواب کیلومتر شه او مدینه منوره طرف ته داسې کې دي هغه درې میله نه پاتوس مکه کې دن راغله نو مکه آبادی ډیر داسې کې دي مدینه طرف ته وته دا مکه دا درې میله لري او په بهارو نو معنا دا لري چې دغه رسول دې سبا چې هي دوله شي من النعم حیوانات نا چې کوم حیوانات دوجلی وي یحکم به فیصله کوي یعنی قیمت په لګې دي زواد من کوم زعادل اساسنا چې هغه کوي کی په قیمتونو د دې سارو باندې د دې حیوانات په قیمت کوي کی کنه اوس نه سره به نه پوځي چې هغه د دې د قیمت نه خبر نه قیمت به اورته بیان کی چې دا الله سره کوي حالانکه هغه رسول دې څه خبر دي چې کوم کسان په دې کوي کی په قیمت دي کی او بیا به حدیان وابخې په دې باندې او ساره چې وګړي دي یو هدیه به وادي هدیه ښا وابخې په دې کې څوک چې دا هدیه کې نه کنه نو دا هدیه به واخلي خو په دې حال کې باندې غل کعبه دې چې دا رسیدون کې دي کعبه ته کعبه ته معنا حدود د حرم ته ورنن نشي هلته به دا ساروی ولې کې دلته به نه الله نه ښا د چا په لاس ولې کا خپل نه شاه ساروی هلته ورسوه او چالته دې ورسوه بس بیا به خبر شي چې کوم غریبانه نوکري نه ایږي نوکري او کفاره یا لازم ده بدبانی کفاره هغه کفاره تو عام مسکین مساکین چې هغه تو عام دي مسکینانو دې دغه قیمت باندې به بیا غنه واخلي نو خو که ده دغه په کسانو باندې کړی هم او کنه او چې ورته نو پرون دا سماویرو چې یو یو مسکین لبا په کوم دو سیرا غنم کوله دا چې زونه دا ورته حواله کیږي دا چې کم زمونږه فطرانه ده کنه دا ترتیب تل کم دې باغ نه کار ته پیسې ورکی ما ده مقدار دې و هغه قیمت نه قیمت نه خپل مخ کی قیمت کړی کنه کار چې څومره پیسې دې باغ نه کار ودا کړی دي او عدل ذالک سیاما یا برابر دې روجی نسل مانا دا ده کدی وی چرته په صد نشم کوله نو هغه قیمت چې څومره دې کنه د قانون حساب دیو کی نو نیم کو کی پسې دې سو کی بیا یو یو روجی نسل او کم 2000 پسې یو یو روجی نسل نو مثلا شل سر غنم دي کنه هغه پسې دې روجی شروع کینې د ګروس روجی به راشي نو چې دا تیراله نو بیا چرته دې نیمو کې نه څه کم پاتې کېدل مثلا سیر نیم سیوا پاتې کېدل اوس دا غي په ایوس کې پوره روجی نسل نیمه روجی نشتا او یاد هغه چاله خیرات دیو کینې دا درې مسلې دي کچر ته داسې شی مړکو قیمت دا غي دی ولګي کپا غي صاحب کې یا حرم دی او کنه ته عام کې خپل بیا دي په کوم 200 روپیه حساب باندې مسکینانو ته ورکړي او کورونجی نشي نو د هر څو کم 200 روپیه حساب دی یو یو جوړونی سي نو کچر ته مثلا پورې ته پډې راکړه ته زیاتې کمې راځن روزه ورته زیاتې کمې نه ښا اته نه چې ودا خو سيو سي فاتح بن تر 200 بجو ورونجی او بیا کوم نه نیم روزه چې ته نشتا یاد دې دا کې راځي ورکه یاد دې پورې روزه ورته سي ښا لیزو قوابا دا امره دی دا پارچی دی اوزه کی حقا جزا دی چا دا معصیت کل دا قل گناہ دا قل معصیت جزا او سزا دا اوزه کی گنا دا دا پارچی دا دا اف اللہ عما صلقا آما فی کی اللہ تعالی دا غصی دنو چه مخ کی کم تیر شوی دی تحریم نمخ کی چه کم فکارون خلق کری دی یا سی کری دی حرامواری نمخ کی نوحال نا بخلی دی باقی باندی اللہ تعالی نسلنے کے ایسا ومن عادا او چاچی بیا عود کو مانا دار چد دین رسو وردا کفاری آر سولی دل اور بیان دے دا چد کارون کی احرام کڑے دے فینتقم اللہ منہو پس بدلا کی اللہ تعالی ددن پا آخرت کی پر سزا کرا یہ سڑی دے با اللہ بیال پر سزا ور کی تو دنیا کا سزا کو دقا ہو جی مکہ دے رجوا او جی بیان نمنا کی گینا اللہ بولا سزا دا آخرت مر گئی واللہ واللہ تعالی عزیز زبردست زنتقام او خاون دا وستی دا بدلو دے دا بدلی دا وستی دا خاون دے اللہ تعالی یو زبردست ذات دے او بدی اغسطن کی دا چاند مخالفین دا خود اوچی مسئلہ وا اس راشن دو بو مسئلہ وحل لکم حلال کلیشید استاز پارا اے محرمانو سوید البحری اغخیار دا چاہ دو سمندر دا سمندرون اخکار میان کو کنی سے تاسو صرف میان نوا پڑلشی او تدین علاوہ کے شنپتائی چندخان کو دیکی یا مارانی مار محینا مارا دا چیزونا نشی پڑلے خواہ زمان دا مسلک دے کدی دڑان سپی انسانان سر مخانر سپدے قوبو کے شپک سو نوعی قوبو گیری او سلور سو قوچا باندی ریتا سو معلوم را حدیث دادرت عبدال عمر سے نمروی دے نمانا دی کہ خوڑے گا جناس دی انواع دی ما سوا دا مئید نوعینا نور سی دونا بنا پرائے نبا دا سرطان پرائے گا پنجی پنجی چدا سیوی نبا شنشتائے پرائے نبا دا غی چندخان پرائے او نبا دا غی سپی پرائے دا عبو سپی نئے خنزیران نئے انسانان دے کی گرائیت چشتا دا سی دونا بنا پرائے ما سوا دا نوعید مئینا مئے بیا ورکی دو کمئے غٹتے تم رکھتو دی نیچے پمیاش تو میاش دیو میں سو پڑے نیشی اگا کلا مسئلہ دا خبر یاد ساتھ ہے ما سوا دا مئی دنو عنا زمن مسئلہ کی دا انا کو نور سی زنہ جائز نہیں دی گوچ نور مذہبن والا شمجتا ہم جائز گئی سوچے دے کہ نصر نور سی زنہ ہم جائز گئی اگئی پر کیا قیاس گئی چھ پوچھا بانے کم شے حرام دے دو گو مقا حرام دے اور چھ پوچھا بانے کم حلال دے دو گو مقا حلال دے مکچر تو گو کے بیان میان سمندری بھی اور یا چلے دا سویپ کی بھیزی میزی بھی آگئی گوش کرو ما سیوا دا مئی نمون نور سی زنہ بانے نور سی زنہ نور سی رکھ مائے چون دے سمرا نوالی تا او حل لکم حلال کی رشید استاس دا پارا سوید البحری کار دے چاہ کار دے سمندر و پعامو اور دارنگی آغا سی زنہ چی سمندری باہر رو گرزئی کم مئے وغیر سمندر باہر رو گرزئی او تینا غبو آفا سلالشی صحابہ کرام تا دغس تکلیفو یو غٹ مئے اللہ تعالی بارو گرزو صحابہ کرام دا آگے نصور از خوراکو کو او بیا دا آگے چجے دا سی اگرولا لان میں نصور سڑے دا آگے دلان میں ندا سی دیچا چجے دورا بندو سن را وزی پڑھلو انزلت سو صحابہ کرام دی او بیا زان سرے کنے سر اولو مخا لے مئے اگو پرزولو صحابو تا تکلیفو اللہ علم المسیح ورکولا و تو آمو ہوں دا غدے چھ بے گرزی دا اگو پا دینا اوچیشی مطال لکم لانا فستاس رو پارا ولی سیارت اور دو مسافر رو پارا کم کتان چی اگئی سیل میل پدی ابو کی تجارت پارا کئی یا سکئی اگئی دو پارا اندکتا مسئلہ دے چی ابو سیزن زان لپڑے شی یا ابو کم شی اچی دا غرزولی کم ہے وحرم علیکم اور حرام کرشی بھی پتا سبان دے سوید البر اخبار دو چی کم آدم کم حرما ترسو پر استاس رو پہ حرام کے ہیں ترسو چی تاس رو حرام کے ہیں ادو چی اگر کارنو پتا سبان دے بند دیتا احرام کے اوپر ہے کہ تاسو ایسے دن چکار بندے وتق اللہ میرے کہ تاسو اللہ تعالی نا الذی اغا اللہ الیہ تو کرو چھ دتا بتا سو جمع کو لے شی تاسو دو کون دی اللہ تے جمع کو لے شی جعل اللہ غرزول دا اللہ تعالی کعبہ جمع کعبہ ان بیت الحرام چھ دا محترم کو دے محترم کو دے عزت والا کو دے دی تم خاص بیان ہوئی دا بیان دا کار دے کعبے دے تم کو چھ اللہ دے احترام اور کرے دے قیام للناس ومانی دی دی یو کو ذریعہ دا بقا دا خلق دا پارا قیام مانا ذریعہ دا بقا دا خلق دا پارا دا خلق دا بقا ذریعہ ہم دا دخا ورے عام تا اس کو ماوی چیو کو حرم کی کم کسانوں سی اگئی دا پار خود اللہ تبارک و تعالی دا ذریعہ دا بقا دا رسول دا کم کم زین سی زنہ مراشی خلق مرد لارشی او زان دا خراس کات سی زنہ اخلی نا اگئی دا سرمایہ ورکی او دیتے دا خراس کات و ضروریات و اخلی کم کم زین خلق زید آلتا سودا گانے کئی کنے کئی دا اللہ تبارک و تعالی اگئی دا پار ذریعہ او دا عام مخلوق دا بقام دا ذریعہ دا کپ جازون کے راضی کپ گاڑو کے راضی کپ سورلو کو سیکلو راضی دا ہر زین کے راضی بے سیکو اور کہے کنا دغا اقتصادی معاملات و تتاسو گو رہے کپ بری دیو کپ بہری دی دغا زین دا چھو سمرم مخلوق دیو دا کم زین زی ناغی اقبل پی سیور گئی نور والا انتظام دا سور لے گئی قدی ترتیب سر اللہ تبارک و تعالی غیلن ترخی ورکڑی دا کاغا گاڑی دی کاغا جازون دی و کاغا دا دین آلہ و نورسی سنوڑی قیام للناس اللہ ذکر گئی قیام للمکی والا نہیں ذکر گئی بلکہ دا ذریعہ دا بقا دا عام مخلوق دا پارا دا کم کم زین خلق دا سے رہی اور سمرا پر سہولی زرگنو باندے روان بھی یاد آگئی تھی کٹونو پر سوتا تا سوٹو رہے تو سمرا دا اللہ حکومتونو کتنا پیدا پاتی شی آگئی پر زان اللہ اسباب برابر کی اور دیتا اللہ دا غیر انتظام برابر کرے دے دا اللہ وی قیام للناس دا ذریعہ دا بقا دا چاہتا دا خلق دا دا خیوان دا بقا دا خلق دا او یا قیام دا مانا دا امن سر دے چلکا دا اللہ تعالیٰ زید امن گرزول دا عام مخلوق دا پارا کم یا سڑینا کا ہر قسم جرم شوی دے او دے حرم تا دن لار معلت بتن ساس بیا پاقا حد نجاری کوئے البتہ مجبورو دے بشدہ سے معاملے بور سر خولی جی دا حرم نبارو سی خوبا زورا باندے آتا گرے پاقا باندے حد جاری کی گی نفر وشهر الحرام او دارنگی اللہ تبارک و تعالی اگر زوری دی ذریعہ دا بقا دا دی خلق و میاشت محرمی اگر سرور میاشت دی ذی قعد ذی الحجہ محرم یو بالپسی دی او دار جبت غسط دی لکد او شکم اور پسیراتون کی دی اللہ تبارک و تعالی دا میاشت محرمی او دا دی احترام ختم شوی دی اگر ساتھ دا او مکی مدلت رسی دا دائم سکر دوری ذریعہ دا بقا دا خلق و ذکا پا عملی دی قدی کری جمعنا یعنو نسیحا من القتال ادھے سلور میں آشتے کی بات زمانی دی جائلے کن جنگ جگڑی نکی دی اچھے جنگ جگڑی پکینی دی سڑے پا عملی و سریعت ذریعہ دا بقا دا والحدیاء والقلائد اور دارنگی اللہ تبارک و تعالی امن اور کردی چاہتا حدایا و کون حدیعہ بھی لکی کہ حاجی یا معتمر عمرے والا چیزان سر کم صابعے بودی مکہ میں صابعی بودل اس وقت تک اندکون راشو دی بیا زان نواقی والقلائد اور دارنگی دا قلائد یعنی آغا حیوانات چیزا غیب بغاڑو کے قلادی اور حارون اور نکی دی آغا نقا بدا سو اور دب ایوا چولا اوپ دے غادا عرص چیدی وخلق دب فتر اگی دے گو رہے آسی باغی داکے ماں کے کولے کچھ کم ساروے کتا حرم کو نم باندے ہو کنا دا کعبی بنو نو آغا ساروی تا بدی تا عروس نکو چھ کوئی بلسو چدا دا حاجی حدیہ دا نو آغا بے دا حرم نکاڑو بارو دیو نو بیا بے ورطا دن مرا شہدہ نو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دا پارم دا بقا دا اسبا سامانو کو ذالکا دا طول کارنا چھ مخ بکم بیان کو دے دا پارا بھی رکا نمو چھ کوئشان اللہ آیادمو چھ اللہ عالم دے پاگا سے دنو چھ کم آسمانو کی دی اسے چھ قسمتو کی دی اللہ نے اس چھے گرے دا اللہ دا علم نبہر مرے وعن اللہ بکل شین علیم بے شکا اللہ پاری و شہ عالم دے کیا دمو کوئی شہ پدی ان اللہ شدید رے قابی چھ اللہ سخ عذاب اور کون کے لئے آگا کسانتا چھ کم حرام دے جان لہ حلالی وعن اللہ رفو رحیم بے شکا اللہ بکن جو مہربان دے مال رسول اللہ ولا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې طرف رسول دی ای باندې کو رسول دا احکام دی من له نه من دا هر چا خپل په خاله کوي من له فائدہ دا کوم نه نقصان والله یعلم والله عالم دی ما په هغه ته باندې ته کو نه چتا سو پټوي کوم اسکار کوي کوم عمل و ما تکمو نو سې چتا سو پټوي سچ کار کوي سو پټوي دا الله تبارک وتعالى نه دا خپل نه یار دا الله ته نه کوي خدای پیغمبر علیہ السلام دوی تلا ہے سر ان سبھی سو تو ایگو برابر نبی کافر اور دارنگی مومن برابر نبی حرام اور دارنگی حلال اور برابر نبی بد عمل اور قامل ستاس و فاقا خبیص کو مانا دا کافر سرا خبیص کو مانا دا بد عمل سرا خبیص کو مانا دا حرام سرا تو ایگو مانا دا مومن سرا تو ایگو مانا دا خامل سرا اور تو ایگو مانا دا حلال سرا نادوار چرکم برابر نبی ولو آجبکا کثرت الخبیث اگر کا تعجب کیا چاہیے یعنی خوشحالی کا ذرا کثرت الخبیث اگر کثرت دا کافرانو کتا تعجب کیا چاہیے کہ دا کافران کو دیر زیادتی یا دا حرام دیر زیادتی یا بد عملے دیر زیادتی دی بالکل دینا تعجب کی گا ماں پھر دا برابر دا سر نہیں فتق اللہ ویلے